สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพคลิปนี้เราจะมาฟังเรื่องราวของชวดของย่าซึ่งก็ไม่ยาวนักอาจจะสั้นนิดนึงอย่าเพิ่งงงครับชวดของย่าก็คือคุณพ่อของคุณยายของย่าและเจ้าของเรื่องผู้ถ่ายทอดก็คือตัวเราซึ่งตอนนี้เป็นคุณย่าไม่งงกันนะเอาล่ะไปฟังเรื่องราวที่ชวดถ่ายทอดให้เราฟังดีกว่าก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตไปร่วมกว่า10ปีแล้วชวดเล่าให้ฟังว่าไม่ย้อนเป็นเวลากลับไป 60-70 ปีที่ผ่านมานับจากเวลาณช่วงนั้นที่ชวดเล่าเรื่องแถวๆจังหวัดกำแพงเพชรนรอยเขตติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์สมัยนั้นถนนยังไม่ได้ตัดผ่านระหว่างอำเภอลาดยาวติดกับอำเภอคลองลานได้มีชาวบ้านต่างพากันเข้าไปถากถางจัดจองพื้นที่เพื่อทำมาหากินกันซึ่งพื้นที่ช่วงบริเวณนั้นก็ยังเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากเป็นป่าดงดิบมีต้นไม้ใหญ่น้อยและสัตว์ป่ามากมายแน่นอนหนึ่งในชาวบ้านที่เข้าไปจับจองพื้นที่ทำกินก็มีชวดอยู่ด้วยชวดบอกว่าเรื่องราวลี้ลับและเรื่องราวชวนพิศวงสงสัยในป่ามีมากมายดังจะยกให้ฟังสักเรื่องเอาเป็นเมื่อตอนที่กลับจากการหาของป่าแล้วกันก็คือวันนั้นน่ะแกว่าเมื่อหาของป่าเสร็จก็กำลังจะเดินกลับบ้านเวลาขณะนั้นก็โผล่เพลเต็มทีใกล้จะมืดตะวันคล้อยต่ำลงมากชวดก็เดินมุ่งตรงเพื่อกลับบ้านแบบเร่งฝีเท้านิดหน่อยระหว่างที่ชวดกำลังจ้ำเดินครั้นหูก็ได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นชวดหยุดเดินทันทีหันซ้ายแลขวาเพื่อหาต้นตอที่มาของเสียงพร้อมคิดไปด้วยเอ๊ะเสียงมันคล้ายเสียงเด็กร้องไห้มองไปมองมาก็ไปสะดุดอยู่ที่แถวพงหญ้าเสียงไม่ดังมาจากตรงนั้นชวดจึงได้รีบเดินเข้าไปดูต้องขอบอกก่อนนะชวดเป็นคนที่ไม่กลัวผีไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นชวดแกเล่าให้ฟังอย่างนั้นชวดเดินเข้าไปและแล้วเมื่อชวดเดินเข้าไปใกล้กับพงหญ้ามากขึ้นเสียงร้องของเด็กก็ยิ่งชัดชวดใกล้เข้าไปจนปรากฏภาพหนึ่งให้เห็นท่ามกลางบรรยากาศของป่าที่ดูอึมครึมขมุกขมัวตรงพงหญ้ามีเด็กน้อยคนหนึ่งนอนอยู่บัดนี้เงียบเสียงร้องแล้วชวดมองด้วยความแปลกใจเอ๋ลูกใครกันมานอนตรงนี้ได้อยู่ภายใต้ผ้าห่มเก่าๆแกก็เลยรีบอุ้มขึ้นมาจิ้งมองหน้าเด็กก็ยิ่งนึกเวทนาน่าสงสารมากร้องไห้สะอึกสะอื้นกระซิกเบาเอาล่ะเจ้าหนูปลอดภัยแล้วแม่แกนี่ใจดำพาแกมาถึงที่นี่ได้ข้าจะพาแกเข้าหมู่บ้านหาคนช่วยดูแลแล้วกันชวดคิดเสียงร้องสะอึกสะอื้นจากเด็กน้อยผู้น่าเวทนายังคงมีให้ได้ยินตลอดการเดินทางของชวดชวดจำเดินโดยกอดเจ้าหนูน้อยไว้แนบอกฟ้าก็ใกล้มืดมากเดินแล้วก็รีบเดินก่อนฟ้าจะมืดไปมากกว่านี้เจ้าหนูร้องสะอื้นไปเรื่อยชวดก็ปลอบบ้างเป็นบางครั้งคราวกระทั่งไปถึงณต้นไม้ใหญ่ข้างทางต้นหนึ่งเสียงร้องก็เงียบไปบรรยากาศรอบกายก็เงียบเหมือนหยุดนิ่งชวดเกิดความแปลกใจเอ๊ะเมื่อกี้ยังร้องอยู่เลยทำไมตอนนี้เงียบจึงได้หยุดเดินแล้วก้มหน้าลงไปมองดูเจ้าหนูน้อยก็เห็นว่าตอนเนี้ยเจ้าเด็กน้อยที่อุ้มอยู่มองจ้องประสานตาขึ้นมาอ้าวเฮ้ยทำไมมาจ้องหน้ากันอย่างนั้นล่ะชวดเกิดความฉงนสงสัยแต่ยังไม่ทันที่ความสงสัยของชวดยังไม่คลายหน้าตาของเจ้าเด็กน้อยที่อุ้มอยู่ก็แปลกไปดวงตาที่จ้องประสานขึ้นมาอยู่นั้นจู่ๆมันก็ค่อยๆปูดโปนขึ้นปูดโปนขึ้นโตขึ้นโตขึ้นชวดรับรู้คล้ายกับว่าตอนเนี้ยเจ้าเด็กน้อยจะไม่ค่อยน่าเอ็นดูแล้วกำลังเอามือลอดออกมากอดรัดชวดไว้เหมือนโลกทั้งโลกตอนนี้มีชวดอยู่คนเดียวเวลาเหมือนหยุดนิ่งคนลุกเกลียวขึ้นมาตามสันหลังถึงท้ายทอยแล้วก็แทบจะลุกขึ้นทั้งหัวเมื่อเสียงหัวเราะดังขึ้นมาโอ้ไม่ใช่แล้วทำไมมันน่ากลัวอย่างนี้หน้าตาเจ้าเด็กน้อยผู้น่าสงสารกลายเป็นน่ากลัวดวงตาปูดโปนกับบังแหกปากหัวเราะลั่นชวดรวบรวมสติกัดฟันสลัดเด็กนั้นหลุดทิ้งไปวิ่งเต็มแรงสุดแรงที่มีตุ๊บหลุดแล้วแต่เสียงหัวเราะยังไม่หยุดขำทีนี้ล่ะคนไม่กลัวผีอย่างชวดรีบวิ่งหนีกระเจิงป่าแตกกลับบ้านทันทีชวดวิ่งแล้วก็วิ่งท่ามกลางเสียงหัวเราะที่ไล่หลังแต่ด้วยความที่ชวดวิ่งแบบคนที่ไม่กลัวมากแม้ว่าแป๊บเดียวถึงบ้านผีตามไม่ทันจบไปกับเรื่องแรกของชวดผู้ไม่กลัวผีแต่ยังไม่หมดนะยังมีอีกเรื่องชวดเล่าให้ฟังถึงตอนที่ปลูกกระท่อมกลางป่าเป็นช่วงแรกในการเข้าไปถักถางพื้นที่เพื่อทำกินและเพื่อความสะดวกในการทำงานกระท่อมก็ปลูกขึ้นแบบง่ายๆไม่ยากโดยใช้พื้นเป็นไม้ฟากคือใช้ไม้ไผ่มาทำเป็นพื้นตั้งเสาสูงขึ้นมาประมาณ5เมตรเพื่อเป็นการป้องกันสัตว์ร้ายชวดว่าช่วงประมาณเดือนธันวาคมฤดูหนาวอากาศก็กำลังดีหลังจากที่เสร็จกิจงานกลางวันแล้วอาบน้ำกินข้าวเรียบร้อยเมื่อฟ้ามืดลงก็ถึงเวลาต้องพักผ่อน ช่วยก่อไฟเล็กๆไว้หนึ่งกองใกล้ใต้ถุนกระท่อมโดยใช้ขอนไม้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อไว้ไล่แมลงและยุงมีลมพัดมาเอื่อยเฉื่อยให้กองไฟพอลุกวมแวมคืนนั้นระหว่างที่ช่วยกำลังนอนสบายๆอากาศก็เย็นฟังเสียงรีดตรึงเรไรบรรเลงกล่อมนอนแต่กลางดึกช่วยก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงผิดปกติแถวใต้ถุนชุดแปลกใจสิ่งอะไรกันจึงค่อยๆเอาหน้าแนบพื้นใช้สายตามองลอดช่องว่างระหว่างพื้นลงไปยังใต้ถุนอันมีแสงไฟจากกองไฟให้พอมองเห็นอะไรได้บ้างและได้ความสลัวจากแสงกองไฟชุดก็ได้เห็นสิ่งหนึ่งปรากฏอยู่ข้างกองไฟมีภาพของมนุษย์หรือคนผู้หนึ่งกำลังนั่งเอียงเกือบจะหันหลังให้อยู่ข้างกองไฟโดยห่มผ้าห่มเก่าๆผืนหนึ่งชุดขยี้ตามองอีกทีใครวะมานั่งทำอะไรอยู่ตรงใต้ถุนกระท่อมกูแล้วความสงสัยก็คลายไปเมื่อบุรุษนิรนามผู้นั้นเหมือนว่าในมือของเขาจะมีกบอยู่ด้วยแล้วก็กำลังใช้ส่งนิ้วคีบเจ้ากบที่กำลังดิ้นกระเดากระเดาจับขาหลังของมันและนำไปอังไฟเจ้ากบโดนความร้อนดิ้นพลักพลักอ้อเขาคงจะมาอาศัยไฟย่างกบกินนั่นเองแต่ว่าจะย่างกินอย่างนี้เลยเหรอชวดมองด้วยความแปลกใจเจ้ากบโดนพลิกไปพลิกมาการดิ้นรนน้อยลงไปเรื่อยๆแต่แล้วชวดก็ต้องตกใจเมื่อจู่ๆชายที่นั่งปิ้งกบและดูว่ายังไม่ตายดีก็เอาเจ้ากบที่กำลังดิ้นทุรนทุรายใส่ปากกัดกินกัดเขียวเสียงดังเลือดเจ้ากบกระจุยกระจายเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วนี่เป็นคนหรือผีวะเนี่ยแต่ยังไม่ทันที่ชั่วจะได้คิดอะไรต่อเหมือนว่าเจ้าคนที่กำลังนั่งปิ้งกบกินอยู่ใต้ถุนบ้านจะได้ยินมันก็ค่อยแหงนหน้าขึ้นมาสบตากับชั่วในระยะเกือบจะเผาขนชั่วผู้มีกลัวหัวใจแทบจะหยุดเต้นเพราะใบหน้าของผู้ที่เข้ามามองใกล้ประชิดขนาดนั้นทั้งเหี่ยวทั้งย่นดวงตาก็โตราวกับไข่สีแดงฉานพเยอริมฝีปากและก็ตอบอย่างฉับฉานว่ากบผีนะสิวะเท่านั้นเองชวดผู้มีกลัวผีที่พอจะมีคาถาอาคมติดตัวอยู่บ้างก็รีบท่องเป็นพลวันหลับหูหลับตาทั้งสวดทั้งแผ่ส่วนกุศลไปด้วยไม่รู้ว่าชวดสวดไปนานขนาดไหนลืมตามาอีกทีทุกอย่างก็หายไปเอาล่ะเรื่องของชวดก็จบไปแค่นี้ก่อนละกันมาฟังเรื่องของเราบ้างสำหรับเราถือว่านี่เป็นเรื่องแปลกจะแปลกยังไงก็ลองฟังดูนะเมื่อไม่นานมานี้เราได้ไปงานศพแถวๆจังหวัดกำแพงเพชรบ้านของพี่สาวเราผู้ตายเป็นญาติของพี่เขยวันนั้นเป็นวันเผาก็เหมือนกับงานศพทั่วๆไปนั่นแหละก็นั่งฟังพระสวดอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตายฟังประวัติโดยย่อของผู้ตายและในขณะที่กำลังนั่งรอการทำพิธีเผาก็มีเสียงของชายคนหนึ่งเข้ามาทักว่าสบายดีเหรอเรายังไม่ทันได้หันหน้าไปมองผู้ถามก็ตอบไปว่า สบายดีจ้า แต่พอเงยหน้าขึ้นไปมองตามสิ่งที่ถามมาก็ใจหายวาบเพราะคนที่คุยด้วยมีใบหน้าไม่ปกติตั้งแต่เลยจมูกขึ้นไปเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นและตั้งแต่จมูกลงมาก็ดูผิดรูปผิดร่างชิ้นส่วนเนื้อหายไปปากเปิดอ้าข้างล่างหายไปบางส่วนเห็นลิ้นไก่ทั้งหน้ากลัวและหน้าสงสารเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครไม่รู้จักก็ได้แต่พยักหน้ายิ้มรับส่งไปพอเสร็จจากงานศพกลับมาที่บ้านของพี่สาวเราก็เลยถามว่าคนที่เข้ามาทักทายเขาเป็นใครพี่สาวก็เลยบอกชื่อให้ทราบแล้วเล่าว่าชายผู้ที่เจอสมัยก่อนนั้นน่ะสมัยที่พ่อของเขายังอยู่บ้านเขาเป็นสถานที่รับดูดวงทรงเจ้าเข้าผีแล้วก็ทำเสน่ห์ต่างๆด้วยต่อมาพอพ่อของเขาตายไปตัวเขาก็เลยทำต่อแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ไหว้ครูหรือว่าบูชาอะไรชาวบ้านลือกันว่าพอมีใครมาบนบานอะไรถ้าสำเร็จผลก็มาแก้บนสิ่งของที่นำมาแก้บนก็ประกอบไปด้วยเหล้าหัวหมูไก่ต้มผลไม้ก็แล้วแต่ละว่าจะบนอะไรไว้บอกกันว่าที่แน่ๆเขาไม่เคยเปิดเหล้าเลยเขาจะเอาเหล้าที่ได้ไปขายต่อให้ร้านค้าของเส้นต่างๆก็ไม่แบ่งไปไหว้แต่ก็ยังสามารถดำเนินธุรกิจต่อมาอีกได้หลายปีจนเมื่อปีก่อนนี้เองขณะที่เขากำลังเติมลมล้อรถไถน่าจะเกิดจากการที่เติมลมเกินยางรถระเบิดขึ้นแรงระเบิดทำให้เจ้าตัวกระทะล้อกระเด็นพุ่งเข้าใส่หน้าเขาเต็มๆตั้งแต่จมูกลงมาเละหมดทำให้ปากของเขาต้องอ้าตลอดเวลาตามที่เห็นชาวบ้านต่างลือกันไปว่าเนี่ยผีเปิดปากเขาเพราะเขาไม่ยอมเปิดขวดเหล้าและเส้นเครื่องเส้นไหว้ไม่รู้ว่าที่ชาวบ้านคิดถูกหรือคิดผิดแต่สำหรับเราเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกที่น่ากลัวอีกเรื่องแล้วกันย้อนกลับไปเมื่อประมาณ30ปีนิดๆตอนนั้นเรามีลูกคนโตอายุ2ขวบกว่าแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ซึ่งแม่ของเราเป็นคนแถวกำแพงเพชร เราก็ได้ไปเยี่ยมเยียนแม่เราแล้วก็ไปเห็นว่าพี่สาวของเราน่ะเลี้ยงนกเอี้ยงด้วยเจ้าตัวนี้มีตัวสีน้ำตาลเขาเรียกกันว่าเอี้ยงสาลิกามันทั้งพูดและเรียนแบบเสียงของมนุษย์ได้ดีมากพอเห็นเราก็ชอบเลยมันน่ารักดีอยากได้ก็อาจจะเผลอเปรยหรือพูดให้พี่สาวกับแม่ฟังพออยู่กับแม่ได้พักหนึ่งเราก็กลับมาบ้านที่หาดใหญ่ก็ผ่านเวลาไประยะหนึ่งได้แม่เราก็เดินทางมาเยี่ยมเราที่หาดใหญ่บ้างแถมแม่ยังพกลังกระดาษมาด้วยข้างในใส่นกมาหนึ่งตัวเป็นเจ้านกเอี้ยงสาลิกานั่นเองแต่ว่าเป็นคนละตัวกับของพี่สาวนะแม่บอกว่าเห็นว่าชอบอยากได้ไปเจอมาก็เลยไปขอซื้อเข้ามาตัวละ200ซึ่งมันก็พูดได้ดีมากแล้วด้วยเราดีใจมากก็เลยรีบไปซื้อกรงอุปกรณ์อย่างดีมาใส่มันหาบ้านใหม่ให้มันแต่ทว่าตั้งแต่มันมาอยู่กับเราได้เนี่ยมันช่างดูไม่ร่าเริงเลยดูเงียบซึมกระเทือไร้ชีวิตชีวาแต่เราก็พอเข้าใจได้มันคงจะเหนื่อยล้ากับการเดินทางมานั่นเองจนกระทั่งถึงเวลาที่แม่เดินทางกลับไปยังกำแพงเพชรอ๋อเราลืมบอกไปว่าที่อยู่ของเราที่หาดใหญ่เป็นแฟลตก็เป็นแฟลตเล็กๆนั่นแหละเราจึงได้เอากรงของมันไปวางไว้แถวหน้าห้องน้ำเวลาที่จะเข้าห้องน้ำก็ต้องผ่านหน้ากรงมันก็จะแวะพูดกับมันด้วยสอนมันนั่นแหละก็สอนมันว่าแม่จ๋าแม่จ๋าขอข้าวกินหน่อยแต่มันก็ดูเงียบๆไม่ยอมพูดตามเราก็ได้แต่งงสงสัยก็มันพูดได้นี่หว่าไม่ยอมพูดอยู่เป็นเดือนแล้วด้วยเนี่ยจนอยู่มาคืนหนึ่งเราอยู่กับลูกชายเพียง2คนเพราะแฟนไปทำงานณต่างจังหวัดคืนนั้นเราตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อจะเข้าห้องน้ำเราก็ค่อยๆเดินไปหลังบ้านซึ่งต้องผ่านกรงมันบรรยากาศยามดึกยามดื่นมันก็เงียบวังเวงนั่นแหละแต่เราก็ไม่ได้สนใจอะไรมากเพราะเราก็เป็นหนึ่งคนที่ไม่กลัวผีแต่คืนนั้นมันเย็นๆเยือกยังไงก็ไม่รู้ก็รู้สึกวิวๆแปลกๆพิกลเราก็มุ่งหน้าเพื่อจะเข้าไปทำธุระในห้องน้ำอย่างเดียวเลยไม่ได้ทักทายมันแต่ทันใดนั้นเองก็ได้ยินเสียงแหบห้าวพูดขึ้นมาจากกรงนกว่า แม่เป็นผีปอบแม่เป็นผีปอบ เราหยุดกึกทันทีคิดว่าตัวเองหูฝาดหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็เดินไปที่กรงของมันพร้อมกับก้มหน้าลงไปถามว่า เอี้ยงเอ้ยพูดอะไรลูกแม่ฟังไม่ถนัดเลย สะพรันเจ้าเอี้ยงมันก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมามองอย่างช้าๆดวงตาของมันแดงก่ำจ้องมาประสานแล้วก็พูดอย่างชัดถ้อยชัดคำเป็นเสียงคนแก่ว่า แม่เป็นผีปอบ แค่ตาแดงก็ตะลึงแล้วนำซ้ำยังมีเสียงหัวเราะแหบๆด้วยเราคนไม่กลัวผีตอนนั้นขนลุกมีอาการหน้ามืดวิงเวียนใจหวิวขาแข้งแทบไม่มีแรงพยายามก้าวขาและเดินออกมาระยะทางจากห้องน้ำถึงห้องนอนมันช่างไกลสุดเหลือเกินตาเหลือไปมองเห็นนาฬิกาก็เป็นเวลาตีสองนึกได้นี่เป็นคืนวันโกนถึงห้องนอนได้ก็รีบหอบลูกที่กำลังหลับแล้วก็รีบเพ่นไปนอนต่อที่ห้องเพื่อนที่ห่างออกไปประมาณ 5-6 ห้องขอประตูเรียกเพื่อนเป็นพลวันพอเข้าห้องเพื่อนได้เอาลูกนอนเรียบร้อยแล้วก็เล่าเรื่องราวให้เพื่อนฟังเพื่อนสาวคนใต้ของเรากลัวมากและเนื่องจากว่าคุณเพื่อนเธอเป็นคนใต้เธอก็มีใบหน้าที่ผอมตอบตากลมโตงามแบบฉบับสาวใต้เรากับเพื่อนนอนหันหน้าใส่กันและอาจจะด้วยว่าอารมณ์กลัวคงค้างอยู่ก็เลยหลอนดันกลัวลูกตาของเพื่อนอีกก็เธอเล่นจ้องหน้าเขม่งไม่ยอมนอนเพราะความกลัวก็เลยพากันหลับไม่เต็มอิ่มกันพอเช้าขึ้นมาก็รีบอนุกไปปล่อยที่วัดแต่เชื่อไหมพอมันออกจากกรงมันดันบินกลับมาอีกมันบินมาเกาะที่ต้นไม้บนหัวเราแล้วก็พูดว่า แม่จ้าขอข้าวกินหน่อย ร้องออกมาเป็นเสียงหย่อนยานเย็นชวนหลอนส่วนเพื่อนสาวใต้ของเราผู้ที่ให้อาศัยนอนปัจจุบันนี้เราก็ยังคบกันอยู่เธออยู่ที่ภูเก็ตอีกนิดนึงต่อมาเราได้มีโอกาสไปที่กำแพงเพชรเราก็ไปสืบถามถึงประวัติของเจ้าของนกพี่สาวก็เล่าให้ฟังว่าเจ้าของนกตัวนั้นก็เป็นผู้หญิงแก่ที่อยู่คนเดียวในไร่ตัวแกไม่ค่อยจะคบขาสมาคมกับใครแถมยังลือกันว่าแกเป็นผีปอบด้วยและนี่ก็คือเรื่องราวของชวดเรากับเรื่องของเราก็จบไปนะครับเรื่องราวสั้นๆขอให้ทุกท่านมีความสุขจากการรับฟังและก็ขอบคุณมากๆครับสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งใน YouTube และแฟนเพจ Facebook นิดหนึ่งครับถ้าเป็นเรื่องซีรีส์ยาวๆอย่างผู้พิทักษ์แห่งพุงไพรและก็สามพรานตะลุยไพรจะมาสัปดาห์ละ2วันครับไม่พฤหัสศุกร์ก็ศุกร์กับเสาร์หรือไม่ก็พฤหัสกับเสาร์อันหลังนี่บอกตรงๆครับบางครั้งทำไม่ทันก็ต้องขออภัยด้วยเอาล่ะครับเช่นเดิมขอให้ทุกท่านร่ำรวยอุดมสมบูรณ์